أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وما حال الوجوه قصة نبي الله داود عليه السلام ولقد آتينا من قدني داود وسليمان كبير من قدني بعلم نياور بتنيا جندل بتنيا ور نياور هكون يم كريم من جنجني سليمان أنا هنديوري حالا نن وقال أبي الحمد لله جتور قادني الله الذين أن الله فضلنا برنو من تدين من النباغل وألتني من جنية يمب نني وبرني من تدين من على كثير كل هؤلاء من عباد المؤمنين جاب الله هي بما نتدب الله تبارك وتعالى ودي من دوم من يتوج الله في يتوج نعم الله تبارك وتعالى أي جنتار نعم الله ولن دوم فأنا وصف دون علي وأما بنعمة ربك فحدث نني يبتما نعم الله حكمه وورث رنت سليمان داود سليمان رنت داود أن باغرنغل داود نجيو بيبي هنا سليمان تن هنا سليمان رنت أن باغرنغل ناني وقالوا يا أيها الناس إيهم يمبي علمنا من دي من جنجنا ومنطقة طير من فام نام حال ديوري سليمان عليه السلام أمنا سي ديوري حالي أمنا ناني علمنا من فام نام منطقة طير حال ديوري وأوتينا من دكاما من كل شيء كالهوند وانك الله حكيم هن الله حكيم دل الله حكيم ان باغل الله حكيم لام الله حكيم اسم يسان نون وسجادن وي ان هذا اين قال لو دوكال لو الفضل المبين كبر المعنى بينغل الله ودني من ديرو غيري فوب دو مان كبر المعنى بينغل اوتينا من كل شيء نون فوب بي دنكو حال دي نيم الله تبارك وتعالى اي كو الله ko Allah hukimako wa husira rindina na li Sulaiman o rindina na junuduhu arme mako rindi min al jinni wal insi arme mako jinneje yimbe wa tayre ndiwri fahumno kambe yuzauna ebe chogge ebe ndindine chagaldu be chogge kam fu mana ebe ndindine ebe chogge Sulaiman alayhi salam la mako ne yaji ma sha Allah لا ماكو كم سليمان عليه السلام من ياجي الله نحكي ممان لا ما ديم بهاوب جنيج كيو إمبيانو لا ماكو رندو روندو إنه وانا تيم در فرصه نيانا تيم در فرصه نيو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيم در فرصه نيمان من ياجي فرصه كو مزير من عندا دو دبر فوق دكون مم ياجي كم مزير كم مزير ياجي بويدي كوي فان دبر بدي أكتر كم مان مولد ore hatta hakalbi armi sulaiman dindina sulaiman gona sogede be ja hatta idha habi jitti ala wadin namli esare horndolde wadi ko tiangul an namli ko korndolde goni be taw sare horndolde nani wuro korndolde te bi don woni hakuna taif ko taif on saramak wala ko sham walla allahu alam armi no ko be gare sare horndolde nani قالت بي نملة ما انا كورلول مانغوغو امي كانغوني لام كوندول كيديدي ديانو كور سليمان ني ارا انا وندي اي ارمي مودوم نو باي هيودي دوم كو ييمبي دوم كو جينيجي دوم كو نديوري دوم كو داباجي كولون او يا ايها النمل اي هي من كورندولي ادخلوا ناتي مساكنكم ناتي كودورد مون لا يحطمنكم حد يقبلي اون حد نكو نيودي اون سليمان وجنوده وكنوجهم وهم نو كامبلا شكرون توبتيناني نني اها كورلولين بارو فامدين ني دوغي ناتي كوي سليمان ارم نانغارا سو ناتا نيم با يبودون توبتيناني دي جيتا وني كورلول كولي هولي دي وني بي نان بسم الله نني وي ناتي هادي كورلول مانن helde har sulaiman ko num jabudon nani ay ndew haalib ni banan bidin Sulaiman nan kullon kala tan fata basama dahikan Sulaiman Musa ha boy jeli min qawliha e kongul kordul ko kordul ngul hadabe hadis Sulaiman yabudo be mbi ko fodde kon yaate ndew haalib ni Sulaiman nento kon wona salasata amyal salasata amyal buri kilo ji tati 1000 ko hedde kilo e feccere wona yete 1000 no sa be to hedde 4 kilo 4 kilo e dim presque ndew hal ndim bi hendu adem tun kam Sulaiman o jeddi nane ndew wi non kam ko Sulaiman o jeli o halani man himbe yo ngandu saare hordol nana yeso yo mi yembata gillaaji de be jabbudi kordol ndi yo be dento be mi Sulaiman namdi mu kordol ngu tagal dum no gisaaji gardata wi an hol ko wadi adde hadim yabbudem o yanaani bi bo hum la shuruna bi mu tawntinani manani kay saatini a wel saaki ran yabbudim tasaka wana labdu dun derenki ka annidi a wel saaki ran tonji ko wasi tindi kay kordol ina famdi ngoni koy leedi sa yabbi tarka tinani nani wa qala Sulaiman rabbi jawmam auzi'ni lunginam ana shukura ne man tammi ni'mataka nemma allatiina on an amta aliyam dukudami e jawmam fakkam mi manta neema ma mbadan daami ay mantude neema Allah ko wadde neema Allah o do Allah yi neema Allah non biiden en wona cellal en wona gandal en wona ngalu en wona laamu kala ko Allah hukuma hen pour manta dum ko mbada do Allah yi do woni manam mantude neema Allah ana aliyam wa ala walidayya en neema kadi mbadan da jinnabam wa ana amala salihan jomam lungina waddi ko mujj annabi allah na nyaago yo allah wurtu ma diko mujj tardaahu ta'ala waleedum wadkhilni naami bi rahmatika yurmede ma fi ibadika jaabi ma as-salihin mujjibe natinaame jaabi ma allah jaabi allah bana mujjube Sulaiman alayhi salam ene duwo na nyaago allah tabaaraka wa ta'ala yo allah hokkudum waawde mantude neema allah tabaaraka wa ta'ala o ma neema ma allah hokki mo hokki jinna mako o ma nyaago allah yo allah hawridi ma waddi ko mujj nani de ko ngodje kala juul kala jiyaado Allah ko ngodje yo Allah hokkudum waddi ko moj nani ko ngodje sey ene wuji Sulaiman annabi Allah nelaado Allah ene wuji dum manan yo Allah hokkudum waddi ko moj sah non enen kadi yo Allah manan yurmudum yantidum jiyaabe Allah manan mujjube jiyaabe Allah mujjube ko annabaabe juulbe nani ay do no wata faqada tayr ibi Sulaiman yewti ndiwri mum yewti ndiwri kanko ni lam baade ad ardi yimbe non say safa jewtu abadan wada ko meta revir de turum ko yawa so alam alam sellañ so ala jaado so ala dum don ko ko rol neddo fof kalfinaado hunde fof yewtaade ne manan ko ene waddi mum wa taqada tayr Sulaiman manan yewti ndiwri nani o dañi haaju ko yidi hod hod hud hud ko sundu won jonne mbele so yidu do jiyanama dem heedi bay ko no pada sondage so sundu ari yidu dem heedi wande andi badobe mena so ni wado for juge be so be gari ndu ko be bada sondat do so be sonni be don won diam so mbi do won dem be gatt de pudde ma nasti Sulaiman dum wada sundu ari yidu don won diam jinne ji ngara gas nani fa galu imali ko wadi la aral hudhudami yata hudhud fi min dem yani hudhud am kana wala hudhud lati min al ghaibin wala hudhud ko wirni nani hudhud o yidu dun sondo yandu yidan hudhud wano yid dem do yani hudhud ko sondo wete non enen non furan ko biire dum ay adu do la aral hudhud enen biire sondo la aral hudhud fo ngadde dum bay mbadum inde wotere min ay ndu wino laral hudhud ay ko laral hudhud ni wino inde fuko ne arab ko jumla o ko jumla o fu wada inde de assalam do wadi ko battin gol demgal arab ko battine demgal pular ene heewi ko battin hen nani am kana wala sundu mel ghaibina ko wala ko wirni ko ko wirni tede yarne kadi waynakin mi woni mawlu sundu yi ala do temitinani Sulaiman sabbi Sulaiman wi law azibannahuma min libtu sundu alaban libtu sadidan chatuli sundu arti man wandi libtu manam musni nani be biya wi ko may bordo had laabe warde nangi awla azbahannahu wala gami hirsaluga awla yati yanni bi sultanin mubin so wananon tawdo adrim kabaru laftudu nani ay satay adi kaaris adi mawdu nangam ala ko hawaro wasadudu hujje e ko wadi wirnade de won bi so ati ko bado mo nangam wara kaari woni balaado min ne sum hebiim ha ganda hay ko holko neew badi suleman ittini bi wallato non so nanon taw adi mo ko kabaru lab hujja lab holko hadi mo man holko wadi mo yaade wana hamodo modo wado wara nani allahi famakatha ghayra ba'idin nani sonndu boyanta ari ko dum do wi seeda e zaman du wirni cagal man arti edu arti sa edu yankini de wonno edu andi won ko do wadi kisaaji non kisaaji ne keewi do hen les ma sha Allah kisaaji bayini batini bayini batini ko heemu de heewi don kisaaji nani kono qur'ana ataskud nan feewi feewi ko hokkata mana kisaaji suleyman en ko kisaaji heddibe ha taskuden kono wondo halte ne gaako heewi hen wana ko tabir cellal mudum wadi en buran yidde hen tardu hen feewi naam fama kaza ghayra ba'idin boyan tan man sonndu arti de yeen ndu arti enu juri hore makko enu deeji deesal de wonno enu andi won ko wadi ndu waynaaki fa qala bi ahattu bima lam tuhit bihi ilma o Suleyman ahattu mi filtima bima lam tuhit bihi ilma bima lam tuhit afan ilma arahim ahattu mi filtima bima lam tuhit bihi ka filtak kullum mi andi ka anda din arti wi Suleyman mi yi ka yani mi andi ka anda Suleyman di ko andi be Allah Suleyman ko nela dal en laami ko yew ndudo sondu wonko ndu andi ko Suleyman anda kanno halni Suleyman wonko jimi ka yani dum ganda filtido gandal ala ko Allah tabaaraku ta'ala gor filti gandal en gonan da ko awni mawdo galle an andi fuf taw bingel ma wonko andi ka anda wonko yi ka yani ay sondu yi ko Suleyman yani Suleyman anda tew ndimi ko kadi na hawni waji'tu kami addani ma min saba hunu ko yeren woni ko mbi ko de yaman furi won yaman saba bi addani ma bi nabina kabaru yaqinin labtu kabar lab ko mi jado haaji inni nu min wajatu mi tawitu imra'atan debbo tamlikum tamlon debbo no laami be mete ko bilqis malik saba en laami wa utiya ta umra ka min kulli sayni kala hunde kala ko lamdo jogoto o mo jogi nani o mo jogi arme o mo jogi jawdi wala ha kari o mo jogi arshun danki azim mawki o mo jogi hedi se leso mongo wala danki mawki nani danki on danki de e bi ko fodde cabande jeetati zera woni jaaji juutendi wala ke be 40 metre e jaaji ndi ko hedde 20 metre nani to wendi ko fodde 15 metre kadi ko kangi nani seedel mawdo jogi yow Suleyman do laami yimbe jinneji do ndek Suleyman anda laamu nan don saramudum te ko laamdo mawdo te Suleyman tine anda ko sundu haale nani o yi wajatuha mitawimu wa qawmaha kanko yimbe makko yasjuduna lis-samsi e cuñanta ko nangi be dewata ko nangi kanko Malik Saba ko nangi be dewata min duni Allah be dewata Allah ko nangi be dewata وزين لهم ان السلين ان سينكنيبي الشيطان اعمالهم قليج مب كادي كوب نداتا ناغي كو سيدان ان سينكنيبي وندي كو فيوال بي غودي اي سادر او هوند ار ودون كو دين ما سيدان سينكانت يون ما فيونا ما هاغا تشيكا غونغا على غاغا ماج اعمالهم قليج مب فصدهم سيدان ما نم فدي بان السبيل هيدي بي الله الغوغ هاغا مي جيرتا غوغ ني andi sa nangi huude be ho gonga tanka da yilo ta ho gonga wana dum wadi do ulama en bi neddo bado gofol buri mujjide bado bida ay bado gofol tay ko gujjo ko peno ko jino man dum majjani o ma herso ko jidi woppude man dum majjani dewro Allah ko na lawol ko na kanyum pur kanyum hagan woni gonga dum woni gonga yilo ta ko dum nani man sa sadu man sabil hadi yude ar gonga do wadi fof baade honono fof no kambe la yahtuna pewata sabbi jindu tan ko pewa dibe ko bi yettibe andi be o jettido yewi tan kan yettibe jodo نني فهمنا كم لا يحتدون أكبر نني أوين بيم الله يستودوا لله كهدي بمعنى شو جنمان الله الله تبارك وتعالى نني الذي رعون الله تبارك وتعالى يخرج أن يلتن الهباء كسودي في السماوات أصمان والأرض ليد جلتن كسودي الأسمان جلتن تون توب ليد كسودي ويلتن بوجي وان الله تبارك وتعالى وان بوجي وان رويت وان نانك نانك كوك فن نتي كوك من نتي كم يلم دعوه نن والأرض ليد ويعلم الله تبارك وتعالى أن عندي ما يخفون كو بشودة إبر دمبي وما يعلنون يكو ببنينت إدم دمبي الله نعندي نن القرآن يقول الله قال لا إله دوته على إلا هو صناك نجم رب العرش العظيم وكنجم كده جوكي دنك موكي أي لام بلقيس دنك ما كنجوكي داكي دنك الله تبارك وتعالى كي نو تساكين بسوكا بير نو تساكين نني يفوتك روض الله تبارك وتعالى أي هدي نون إني هيري إني هيري رواب ناك رواب ناك مدوم الله إني هيري هاي تاريخ هاي فول ببويدي إني بيه en dewan non nangi be do buudal yurmende so tari nangi fu de be kuccir hen e mbi buudal yurmende fuli min badi ci sinji ma manan tari may bindere min bada ha manan ngam min bada ha nangam be harme jeedi so en muta be non de fulbe jeti revolution de won he mbi non dutuno kefe gando kefe ragal be ganda do wona development kefe ragal won a dalli ti may gando kefe ragal kay anke podda ko yaade technology podda yaade ko bantumaana liñol wana wuti modurto maana keferagal wadi ene jaay ko filbi en ko filbini maana gede meede ci kala wonde gendi yenke ko rutunaade keferagal ala wona gendi yenke ko adu hande o yaara do sodoto jangu demgal ma tan sododa gona e gollude dadu yaara do alaaji kessidi bada ko ene nawr maana himbe yeso wana wi no rutuna cagal hande den jaare yide gade baden ciosan gaden jabu ci cakaade jindaade dum ko don himbe jaranno den jarno ko tirdude bang lijol ha bu kam jom salde da buri bawna do hewi kono himbe jaranno yidde hoore mo na rutar cagal to ala ko do yaaru yeso jara yeso ngandi bana rutudi cagal nani rewobe nangi de kewi odo bilqis rewano ko nangi biden ko fudden dewano nangi nani yalla wa mudir bren kala ankan hudhud adni suleiman wa kabab suleiman sikara kanyum lami adun o fof lami kam beno lami hindu lami ndiwri lami ndek suleiman andar do yardo do won do wondo e der jazil arabiy moori o hoore mu lamu nan saram da nan adra do re jofta te suleiman tina yanda ne dar ko sundu adun mo kabab hadi sundu lati qala suleiman wi sananzuru joni mami jewa sadakta ko kalda ko mami jew bele ko gonga am kunta walla jeela mel kadibin walla ka pen walla ka batni hen ha mbere kadi berige ha danda hore ma tan nan dono hagan sunnun berde e bi sunnundu holli suleimani do ndiyam woni jinneji di ngasi hagan suleimani manan jeri hen selligini hen loti hen suleimani wi joni ba do yiton lamu en ci yasa yo gonga suleiman jogir winde ho leter suleiman min di leter be be winde leter he ko min abdullah suleiman bin daud ila bilqis malik saba bismillah arrahman arrahim assalamu ala man ittaba al huda amma ba'd fala ta'lu alayhi wa tun muslimin be min suleiman min di o do bata ko ummi koy maccudo allah biete suleiman bin daud je suleiman wi horum maccudo allah koy maccudo allah biete suleiman bin daud fewde bilqis labu saba way bismillahir rahmanir rahim kisal allah yo woni yimbe rewbe pewal cagal dum so gasi woto mawni kinude ngare gonon julbe ngare gonon muslimine en kali wonde allah jogi dinan bi rew islam sidema meden kashe mo dum tottimi a sidema yum izhabna bi kitabi edete batakam hala o do falqihi ilayhim naw o do batak say tottat nani say totta bil qisa yimbe mudum falqihi ilayhim thumma tawalla anhum tagal dum garta wata dara sa widim bana ko wata fokit wata dara nani fanzur jaw jawa ma za yarjibuna holno bi jogori jaborade sa yettima naw batay go sa tutti be retlaw par fanni wara fa da jeewa hol ko be ko be jugudi manon ammi jeewa ko be jugudi wadde nden tan o yettima kanko sunndu ndu addi bataay ko ano weddi don geete mabbe tan ando sunndu sunndu kanyum en waawi wadde tan ngada ko no hayto tan weddi nane nden tan Bilqis yi dum huli bataay ki hor Umar to bataay Umar to ambe qalat tan do no Bilqis no di bat o noddi yimbe makko manan dageji makko mawdi o wi ayyuhal malaw ehe mon dental innina min ulqi ilayya min de wadda may am kitabun de do man o do bataake karim kadi hol bataake teddudu sabi ko badado kashi ko lamdu ummi nani innahu ona jagono ne bataako o wi innahu no bataako min suleyman ummi ko be reedo suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim do fuddori en jaay ko ne makko bataako bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu aliyya woto mawni kino de do am watu ni ngare am muslimin do ngoni manan juulbi fudum wi nay bataake nani ay bismillahir rahmanir rahim ha timmi qur'ana en bi ko do tan woni bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim garoje ko e ci mojo to batte woni qira'aji ndeta ko jiyaka hen ko jira be sum juula batta bismillahir rahmanir rahim e bada ho be ndeta ko jiyaka hen ko en riwaya wars jangate do fuute meno e riwaya qalu min ndeta bismillahir rahmanir rahim jiyaka hen bo du wadi maliki en ko be maliki en ko be non biimi kayi batta bismillahir rahmanir rahim be do alhamdulillah sunu teski saf ko reey men safal be so bi allahu akbar tabaru alhamdulillahi rabbil alamin nani heddi non enen koreji men na bada bismillahir rahmanir rahim ko won bangi goddo bi jettoy dum ko wona e masam malik am bo mbiyata be goni on masam malik sa jengi gina lagder yama ko wiidon na nya nani bismillahir rahmanir rahim alquran ko do timmi ko buri sellude ko buri hawrede ko do kon non won wiabe kadi ko hen jia ko imam shafi'i imam shafi'i wi amma ko bismillahir rahmanir rahim ko fatiha jia nani ren Allah ta'ala alayhi wa tuni muslimin qalat o jangini blethero kado wi bi kanko lamdo ayyuhal malaw ehe mon dental aftuni ngare balle kam joni mi disni mon kon ko ke kam peje mon ko ke kam mi joji mon aftuni mana uddite kam fi amri fiya kam ma kuntum la ta'i qadi'atan amran modo tajamanan hunde hatta tashhaduna sunata wadon kanko Bilqis ona dictator wana neddo am biyo min ko ni biimi o yibi o do dum do kewi o ko bataake o mi ko Suleiman ko banda Suleiman ni ko jono yise lettre ko banda Suleiman jono non onon min yeyo hono batten o don gandi min ala ko tajammi sona taw o don tawa ben ballundir dokudiren peje dokudiren minjeji nani kalu bembi nahnu uli quwwatin wa uli ba'sin sadid hankanti waɓe no bekkayenɓe gone wasade mbi galu min nahno minen uli quwwatin komin joomen sembe wo uli ba'sin sadid te emin boni nani minen ɗo joni ƴew ko jiɗɗa foof mbeɗa sa wi en jene mabɓe jenene mabɓe sa wi en cal saabi Suleiman wi yoɓe gar yoɓe gar kadi ɓe naata islam yoɓe gar koɓe laamɓe ɓe gonno minen tawonde laamɓe yoɓe gar ko naake ɓe ndewno minen sarewde mana ko yembiroɗe kadi Suleiman hokkiɓe joni mbi an kay joni ƴeew tan sa yi joni kamɓe min kamɓere mabɓe minen komin par kadi emin cimɓe min jogui doole emin boni nani ndeysan ɓe mbiɗon wal amru ileyki an kay joni Bilqis an jogui konngol fanzour ƴeew mala tamourine ƴeew ko mbiɗa ko kala ko mbiɗa ko ɗumin mbaɗata Bilqis on ko debbo joƴƴo Bilqis ko debbo joƴƴo kalat Bilqis wi innal muluka no laamɓe ida dakhalu qaryatan soɓe naate nokku soɓe naate wuro afsadu haɓe bonnat ay laamɗo so tawi naate wuro bonnat bonnat nani wa jaalu ɓe mbatta aizata ahliha teddunoɓe wuro ngo azillata ɓe mbatta ɓe ko ɓe goni hoyɓe wa kadalika ko honno e faaluna ɓe mbaɗata o wi ala ngare gayje oto mbaɗe sembe oto mbaɗe doole ay laamɗo so are wuro pour yande mum haɓay mum bonnat ɗum kadi wiyata noɓe ɗon ko tedduɗo foof tedduɗo foof soɓe nangui ɗum ɓe koynat ɗum ɓe mbatta ɓumen ko maccuɓe ɓe walla ɓe walla ɓe koyna ɗumen tan almuhim no pamata ɗum noon sen mbaɗi doole hen mbaɗi force hunde bonat oto mbaɗe hono noon neɗɗo jaɓata haɓede fo tan ko mbiyata ko ndemowo puyɗo jaɓata haɓede e guesa mum sabi soron kondira soron kondirama goji makko tagor so li bam basare makko kel jabra habede do ciado jabra habede ciado joji jabatan jabra habede ciado o yowata mbade non o yi joni ni mbade innina min mursilatun ilayhim maminel de makko maminel do bi hadiyatin dokal fanaziratun mi jewa bima yarjul mursaluna be nilmi yo nawma dokal be mi jewa holno wada nani beto jabat wala o salat ay so tawi tan ko lam ay lam so kaake adu to jawde adu tan ko lam do mo jab dokal ngal so tan ko annibi sabi kanko der bodo bataaki do noddimi ko yumi ar mi nata islam so tawi ko annibi jabata dokal ngal andi en kali hanki annababi gor hubiya mira ina jiri illa allah mi ko allah yobata mi nani so tan ko annibi jabata bilqis wi joni kon intro sulaiman yewa bela ko lamdo wala ko annabi ko gonga te ko lamdo jaba so wana so te on san bilqis wi jetta bis ci ber habay dama ko wala wa rabbe mo e wi bilqis nami gere keewde bi addi temedde je suuga gor maccudo temedde je kordo o wade korbe man al muhim tan dokal mangal tan yaa na pawro heddi ko no halti ko nibe ko nibe al muhim ko halti nani falamma jaa den nelado addi dokal ngal ngani bilqis to tim nawani sulaiman ngani kan sulaiman non do nokku lawo non do benay dokal ngal ton falamma jaa sulaiman den dokal ngal ay sulaiman qala sulaiman wiibe atumiddunani bi malin e poni be ronkono beerna mi jawdi mi on jogimi ko fama atani allah ko allah hokkimi ko ko allah hokkimi ko khayrun buri mojjude fama atani allah ko allah hokkimi ko khayrun buri mojjude mimma ataakum ko allah hokki on ko min ko allah wadani mi ko buri hewde maana e ko wadani on ko nani min allah hokki maana aduna heewi allah hokkimi laamu allah hokkimi jawdi nani matan haa baldaju antum no onon bi hadiyatikum e dokkal mun tafrahun ala ko onon belto so dokkam onon belto so on man dokkam min kam sohla dokkal modon min cioklu me mon ko yo ngar gonon julbe bana dokkal mo julbe nani o wi kanko sulaimani o jaabti kadi aduna bi dokkal be o wi arji ilayhim fatima biyaabe yobe ngarbe gona julbe ko dum cioklu me mabbe o to mo nikino sudu wala falanati yanhum mami adde mabbe bi junudin e arme e konuji la qibala lahum biha ala ko be bawan ni sabi pada kunu jinneji na habota yimbe jinneji kono jodo yimbe mabbe adde be konu be bawana dum te wala nukhrijannahum minha sumin garima min jaltib leedindi leedi sabandi sumin min jaltina be kadi azillatan ko be hoybe wumno kambe saghiruna manan ko be kadi ko be jassude so tawi be jabaani wonde julbe mane arama be joon jooni mi adna be konuuji ko ganda baana be galna dum manan dole rehen kala kanko kanti sulaimani neltibe hade be ngartu sulaimani ken noddi dental mo nay ay hono ngandirta lam wala gardido yo disondirtebe wondibe hay so jetti decision miijo hade makko faade sinude miijo go yo halambe qala sulaiman ya ayyuhal malaa'ihi mun dental ayyukum hole mun yaatini bi arshiha bilqis ko lamdo nani do ene jogi denken hudud halni tanki bana ko mawki joni mi windimo yo arbe ngone julbe arani o neldimi ko jawuti joni hol jeho adana mi denki makko nani ayyukum yaatini bi arshiha qabla an yaatuni ko adinde be garata muslimin ko adinde be garata e be ngoni manan julbe sulaiman andi ko baro kono hada mabbe arde yo denki adudo dum jinni sabi sulaiman andi sobe nawti nelal ngal be nawti manan kaakede be gaddunode tam bilqis garo jono yidi ko bilqis ummim to nara bilqis arta ko yidi sulaiman hoota so bilqis ummim to nara yo taw denki mum do kuma da don ayi ada ya salne sulaiman wala nawti o lam tan tawa les ma balnan dum woni yeso mum nani qabla an yaatuni muslimin qala bi ifritu min al jinn ngari cinni nan tan wi min ana atika bihi mam addani do jonjoni قبل أن تقوم من مقامك ما مأدن لو جون جون دنكي هذا قلا أمك له جون جون نني فلو كان دعني يا ولد هذا ما جينه ده لو أي بير هاي تومي أدي دنكي وان قال جنبي وإني من عليه لم دون لقبي مرسم بن أمين تيكم كوالار أيكم بي مرودا ماكم مرواي بتيكم كوالار كان يقول هنا هاي هوني بيتساه ما مدن هذا نني فلين قال الذي يعون عنده جغير علم الكتاب جغير ما نغندل دفتر امبيو ميرو عاصف بن برخيا امبيرم امبيكو وما امبي كم ميركم عند اسم الله العظيم كنوكو غور جيني تن دي نو كانيون سمبم ويا انا اتيك به ما معدن دنكي كي قبل ان تردد ان يرتد اليك طرفك حري ما ماج ترك ما ديك دو جوج ما دو دو جوج نان عندي جيني en yugi sembe kawni do jimbene jinne ne sellina yaayi jinne ene selli jinne ene yaayi dum adi jinneji di mojjani di sheede ne jinneji di ene majjini be maana hewbe o yimam adani joon joon adama majjata dum addi danki falamma ra'ahu tan do bon jinne be ne bifti danki tan to ki woni to tan di jojin don ko sembe musti jinne nandane ne فلما رآه دين سليمان يدنكي مستقرا انني عنده دمو سليمان بيني هن يدنكي ادي قال سليمان هذا من فضل ربي دمدو برال جوما دمدو كو الله وادي دمدو كو برال مو تان على ليغني جيني جين دي مدا ما كاوا وادي دو هولما دمدو الله تبارك وتعالى وادي وي كان الله وادي دمدو كول يبلوني بل الله هم في تجربوا اشكر بل من تن نيامم او amma kfur walla manam yedden neemo alla wadini min galdo kaado baaw ko eodo sembe e ngudo laamu alla je woni koy jarri baadimi mbele mam wat ko alla tabaaraka taala yidi ko walla mi warata o wi faman shakara kala manan jittul alla fa inna ma yashkuru li nafsihi ko hor no wari tan alla tabaaraka taala ay to alla hokki mi neema a wadi alla yido ko hore matam badanta go ma dañ hen baraaji tidi ma neema o duumu hey walla hokki manam baaw ko aduna he wadi hen chaakan fijiri dum hade ma taw heewi hala life ko gade jarribaade jiaade hando hen joon joon yimbe tan bewnobe na bada manon ko feewani kon joomne ha was hande jogal heedar badirowo alla o tintan ha alla adama goddo so yidum yaa alla adama manon goddo men wa man kafara kala jiddude ne wadi manon do alla tabaaraka wa taala yida fa inna rabbina joomum ghanijun ko jondinido karimun teddudo alla tabaaraka wa taala ko jondinido har jinaani ko badata ko ay moƴƴere mbaɗa hen de ko koye men tan mbaɗan ten allah harjinani hen se mbaɗani ala bonnata allah haydara nani se mbaɗi ala ɓeydata allah haydara a faami de ay jinneji ene komta yimɓe hewɓe jinneji ɗum waɗi sirte jinneji ɓe gowdinani allah tabaraka wa taala ɓe ene hena eɓe jogui sembe ko wiyete ñinguima ko ka waddata jinne aadi sa wadde jinne aadi aɗa rewam a rewata allah sa dañi haaju kanko noddata sa noddimo joni joni yo addana ɗo henna joni joni kalis jinne ne jogui sembe joni joni nadde banque tan nokkanma ɗum jumre kalis adda yesma joni joni koko wujji tottuma nani wiya kaari ko ni jinne kadi ne jogui sembe joni joni neɗɗo ne araye ma taw mun to anda fo ɗum ummi ko hedde diwan boseto jinne are ma wi ay garo ma wiyete ko kaari yummum ko kaari bammum kaari probléme ko nangame o yetto e ma tan mbiyama an ka kaari nene ma ko kaari mbiɗa ko nangam nokko nangam ummi ɗa kalna o tan kadi o guma oɗo kam mbiyata ceerno meɗa ceerno mbiya ɗum joni kam o ceerno kawnidde taw jinne o haalanma firti kala ko mbiɗamo yowat hankkanti ko baɗo kala ko mbiɗamo yowat ko baɗo jinne o wiyama ko ya wurtuma kam yo hirtan ko wona allah nde wonno sa hirtini ko wona allah no yalti islam jalta wiima e ƴewo jawdi ɓaleri kirsa dane mayo ƴiƴamno mbiyana ndem he ko heede leydi ko ña sakke ko heddo ayi yande kirs jawdi ɓaleri e jawdi ndendi est ce que seeri tewmu walla wona goto yaaha ɗum noon ko ya hirtan ko wona allah walla ya sakkano wona allah ya sakko e goto e jeeɗi ɗen ya wedde najum e ndiyam en hankkande gueɗe ba noon de onno mission iblis foof iblis remata Iblis yeyata Iblis mission mum tan ko yoyim paru jeygo ba tayi bi jaldi dum aljanna ba de hanko sabu neddo yaltiri aljanna ko buri hewde yimbe paru jeygo am andi ala ko buri waaw naw neddo jeygo e shirku billahi deno wadi koy den getan Iblis ni goto e jira kaari ko kawnido kanko de o wini woni kanko de o wini woni ko jinne tan hoor dirto kono jinne Suleiman dido ko gongni be Allah tabaaraku ta'ala kadi Suleiman ay bi dum do ko gural Allah Allah na hu jarri bom mbere o jaa o bewat walla maano yettal Allah tabaaraku ta'ala kadi o andu do Allah wadani mo wana jinne jimbe reen den hagan denki ki yettima qala Suleiman bi nakkiru laha arshaha Suleiman bi nakkiru laha arshaha benye denki ay denki no wano ni chance dum seeda yeven nanur jeven atahtadi mbele o mo heptina am takunu wallo laato min alladina ko ben la yahtabna bi kiptinta ni so chance denki makko hi sen no wertire noni yon ko baylo hen so tawi o yettima kanko bi qis jeven mbele o mo heptina denki makko hi wallo heptinta nani falamma jaa andiyano yettima ilo wiya aha kala arshuki ndeno nati tan o yi denki ki be bima anne e bilgis ni denki ma waano ni denki ma way o jeewi non hiidenande denki makko kon non kadi joon joon nan ko ummi ton ko denki makko baawa arde do e gandal makko de wonno anda no Suleiman jogi di kaaji saaji kanko ko jejjo ko debbo jejjo qalatu ka annahu huwa elle kanyum di elle ko kanyum wayani kanyum o wi ko elle ko kanyum nani nani elle ko kanyum elle ko kanyum naam Suleiman yimo ko danki ma tigi won do hen dum do Suleiman badiri addoi danki makko ki ko ha hokkama hawninde ba ande dum do baado wadde dum do wana neddo me ko andi be Allah wala nilin naam no Musa wedduno sawruni no Isa sellino nyawbini Suleiman hokkimo wa ande jogi laamu waawde addu danki makko taw o tinano yaante danki to wonto ko ho gardano nani wa utina min gandana al ilm gandal min qabliha ko adim min kibi gandal gile kan ko bilqis wa arani nani nani min gandi Allah min gandi sibaji Allah kadi ko min julbe gilo arani nani kan ko bilqis wa kunna min lati muslimin min goni man julbe min gari wa do ari min mende mo islam kan ko non ibli bilqis wa saddaha ina faddino mo rewdi Allah han heeno mo rewdi Allah wirnuno mo rewdi Allah ma kana ta'budu ko rewanno min dunillahi ko na Allah ko ay nangi ge rewanno nge ko gen hanno mo yide mana rewde Allah tabaaraku ta'ala de wonno o sikkata fow ko don o mana laami o mana jogi denki kangi o mana rewa nangi o sikkar ne ma do haa ni innaha bil qisa kanat lati min qawmin kafirin o jeno ko yibi hefere wandan gila laha de wayti kan bi li so wiya udkhili nar asarha nar hubere nan don Suleiman jogi hubere de fewna ko wiruuji be bi hubere de woni koy der ndiyam andi werso fay men dem adi dem na wana adi lidje na kawni to les mudum de bi bilqis yo na tam yi ndiyam dam wa nda ko wiruuji nani udkhili asarha nar hubere de falamma ra'atu ndenu yitan hubere den wayni do yaayo rewdo hasibatu lujjatan o sikki ko tewr won don sikko ndiyam o sikko ma njuwa ne jettuda to wa kasafar an saqaiha tan o nyori an neta nedo mer eni mer do wacce bes wanani sayi ka an nedo fuko wacce bes ko kongol wolof sikko mi sikko gardo keso kala ngada jiida ka yiyani ka meeda yiide en deba hawde on fi nani kanko no meeda dum yidi o sikki manan ko ciangul wondo ma nyoroda parce ko yi liddi nana bawli malnyito ko yi ndiyam de ko anda do ko wero won don tan o nyori o honi ko korral ma nani qala u biya innaha an basarhun manan ko hubere mo marradun manan badanu wede berkandu sun bamte min kono min qawarir badira ko weruuji me badira ko weruuji den bilqis yi ngudo lam gulam kanyu ho wonde lam o yi lam dum gulam mako mawnude o yi lam de jogi de sembe mo jogaki qalat ya rabbi jomum inni min zalamtu nafsi e jomum min diki mi toñi hor nangi deban numi diki haydarwa ko mi toñi horam wa aslamtu hande do gommi do mi jabi allah mi jebbilani ma allah ma sulaiman yanti sulaiman lillahi bi jibrilima allah tabaaraka wa ta'ala rabbil alamin allah jeri bindo do bi qisa nati islam en heno bisaji kalte hen e biya sulaimani yidi resde bil qisa kono bil qisa ko yedde en banno libi no feewi keewi jinneji kalnimo kudi goti eno godi yo yaa addu yaa wada hen tan ma libi di yu e bi sulaimani wari non libi di be be kan ala dawgal sulaimani bil qisa ga ala tabiti sunnan sallallahu alaihi wasallam ala tabiti manane e qur'an nani sulaimani bil qisa nati islam tan way kon dawgal Yusuf Zalikhani ala fu tabiti bondi Yusuf mo to awno misra ala fu ay Yusuf resim ko hedi ho kisaji non ko himana ho kisaji pabron nen wodi wodani enen kambe ko wodani ba annab sallallahu alaihi wasallam qur'an halan annab sallallahu alaihi wasallam yitnani dena ko wodani nen nam kisdemani bilqis ko do haadi almuhim tan hudhud holli sulaimani lamuna saramdo sulaimani andan sulaimani badi fere ha lamdo yindirim lamdo nati islam ko dum woni ko selli hen lamdo wete ko bilqis ko lamdo dem on lami wa yawala kad arsalna minni li ila samud fiwde samud akhahum salihan minni li lunul ya samud minni lama be salih nani salih ko mabbe ja ay o yikari akhahum ani hol ko yibe an o yibe ubudullah ani ubudullah dewe allah tabaaraka wa ta'ala kanyum tan o dum biya la ilaha illa allah dewe tan allah sona allah fa izahum ndayo kambe fariqani ko be pelle didi yahtasimuna e be lurdi e be cierti tambe pecci be ngoni jul be ngoni hefer nani yahtasimuna e be ci be lurdi qala wi manan be yinnu be o wi kanko salih de o wi manan finnu be ya qawmi ihimul yimbe lima tasta'jiluna bis sayyi'ati on holko wadi odon kenyano wana warad so mbiyam ni men yolle tengar abul hasan tik manan ko adi manan yurum mojere so mbiyam badi mena min kaabi yolle tengar so tay ka baro warmin sa nanano jengol nanum jengol ho kenyanto dum lawla tastaghfiruna allah fonno ko imsina don allah tabaaraka wa ta'ala yo allah yaafon poddo wiide ko yo allah yaafon pakkatuji modon seeto o do shirku laalakum turhamuna bele mawon jurmi galu bi salih bayyarna bika minen salih imin kitnurima ana aban ko garda amen ko no kam fu manan boni nani min kitnurima wabi man mak ani wondi mabbe fu min kitinuri don sabi gila ngardo min tobaka min keydi qala salihu bi ta'irukum kitamun indallahi wa allah tabaaraka wa ta'ala hadi on man tob ani balda ci antum nonon qawmu ko yimbe tuftanuna gonon koy jarribede mele ma on kul allah nutudon gonon koy jarribede andi hitinade beta hitinade wiide kaadi gila kaari risi kaari ham waasi gila kaari jibina galle hen nang are galle hen nangam ko fimnende l'islam man jabaaji annabi sallallahu alaihi wasallam woto hitinade wala wadade woto man haade hunde hitinade wala wadade ko hunde l'islam man jabaaji wadade ko wadade mi danna taw ko talata en mi fortata e debbo en nangame ko nani be wonande mi wete wadade dedo ge hunde l'islam man jabaaji en heewi kadi ko jikkuji hebe be naatan l'islam be rubbino musa ka kiitaade beɗo ni sali ka kiita nani kiita be kaydi humani kaytan o mayi yayi so tay debbo humana be mayi borko kiita wala ko debbo tan hirte ya salam mayde ko warata mayde ko warata dairukum man kiita mon indallahi ko allah adde modon bal antum non qawmu tuftan gonu ko jarribede on jabaani allah hollo on lepte bel mawon duttu wa kana latino fil madinati ene wor mabbe he tisatu rahmin worbe worbe jena yono don yufsiduna fil ardi be gonna koy bonnude mana leydi ni e be kebbin hen goobe nani wala yuslihuna be mujjinani be badani mana be doftaki yimbe jena yono don ko gurup tan kolup tan nan don jena ko bon hen badas kalu be bi taqasamu billahi ngare pibondiren lanu bayyi tan no be hande ma en balan sali on gani wal wal sali faddu dem mo jam wa ahlahu kanko jum suudu makko sen tan so jammaari mbalano dem he damal galle mabbe do so be jelti mbarembe so en bari be summa lanqulanna biyan li walihi wanda koreji makko ma shahidna minen kay min tawaka muhlaka ahlik ahlihi min tawahida warhede min ganda salih tampinien ar salih tampinien gurum nan don tam bandiji jeenayo ngare mbalen salih han bari dum sen bari sen pinien nan benen ganda ganda salih ma hakani poftay dedo fer yaw gornam kala nibbe hefer be barani dum anil sallallahu alaihi wasallam hefer makka mbira mbalno dum no bar dum nende allah yoro rawale bel be baldi makko hande de nan molaaji e be kadi bo innaru min la sadi gonu ko min kali ko manan ko gonga ko min kali ko go min ganda hetal min ganda ene tan be do manan jeena den bar be bi innal sadi wa makaru bi pewji fere bonde wa makaru bi pewji makaran fere bonde alay wa makarna min dutti fere mabbe de ma makarna makaran min dutti fere mabbe de e mabbe hulu yante mabbe nan ber kudul filti yante bindan e bindo bone mabbe arte mabbe nani wo mno kambe la shuuruna bitinani barba barte mabbe Allah tabaaraka wa taala adde mabbe lette jaw law o yi fanzuru je o kayfa kana hono woliri aalibatu sakket ay makrim fere mabbe bondo do wattini annar minan damarnahum min kalkibi wa qawmum kulli mabbe ajmin kambe fof ha shaago woto jibril ari wulle mabbe tan fof may ay fatil ka buyutum ay jew duma ko cuudi mabbe khabiyatun en jeebi hay huuri ala hen hay bima zalamu sabu ko bi toñi ko sabu ko bi goni heferebe ko ko dum wadi maana halkede bi ma walam inna fi zalika wa yadum dola ayatan ko ay ko ko ha ko ko hawni ne fondi teskin li qawmin ya'lamuna wa nabi bi andu bi hudda mbaw ko Allah tabaaraka wa ta'ala ene pour teskorade dum do hen nani ene pour teskorade dum do hen allabi wa anjayna alladhina amanu min dandi gogni bi allabe inde moy salihbe min dandu men biya ko bujuna nay wo gonno wa kanu bil ladhi yattaquna ibi kulli allah ibi goddi shirku nani allah bi dandi salihi ibi nani walutan o yani sallallahu alaihi wasallam jantu kadi annabi lut o ay do hanki wana iz qala li qaumihi do bi kureji makko atatuna al fahishata onan kam on baran de do mana fankarde o yete liwab ni mbel debbati gorkati o mo sexualité gorko gorko gondo debboy debbo gond kambe non gorko gorko tan gondan wa antum non tufsirun te on kucciti hen nan tan tan yimbe na bade o bon on kucciti hen a innakum bele onon la tatuna ar-rijala o do ngare worbe shahawatan sabu tuyo min duni nisaay goppon mana rewbe bal da ci am tun non qawm ko yimbe tajhaluna kunu onon mana majji do tan de majjere e wonde sauvage e wasi ne dagal e yarude mana ciagal ko do hayd en kali hangi biide hay mbab hay gorba ay tan gorba gorban gondi hay bambi ay ta rewandu wurdu gondi hay no kay kadi men man jettaki do taw ko neddo han jaasara jaasna horma hayato hayato han yesmi hisbe detni de den set galu falam fama kana wanani jawab qawmihi jabul kureji makko illa an qalu sunabim bi akhriju njaltini ala lutin woni jabul mabbe ko jogi luudi yimbe luudi yo jaltu wuro ngo yobe jaltu min qariyati ko wuro mon innahum no kambe wona sun ko bi yimbe yatadahharuna ebe laaba hollube beeta ko bi buru on senade e beeta ko be mbada ha ko mbada hon ko andi gornam enen e mbadno so wonani hon gondon to ka yo yalta modum bade habbere kabe e makko o wonani hon gondon ko jonon tayo gondon ko diine jabaani dum Allah yamiraani dum ko so mi wonani hon gombi ko mi yalta kabe e makko ndo heso da kay dibata bandu men e yorade bande mon ko majje so bande mon e bonde bonande ngare bonden ngare tajen endam ngare baden gofi Allah tabaaraka wa ta'ala ngor wonde man nuna tafaharu nan alifa anjayna min dandimo kanko manan lut wa alahu kanko galle makko illa mar'atuhu sana jumsud makko qaddarnaha min kalkil min batti dum min alghaib ko halkate beje sana jumsud makko jumsud lut kany ko halkate beje de wono jumsud lut ko hebel be wonno bi mi hayso lut dañi hobbe ko kanko no do tabbe ngare kare hobbe gadi galle kaddi worbe ngari nan alay wa amdarna min tubi alayhi mabbe mataran min tobe mabbe tob fa sa'a wa rkhas mataru tob al munzirin manan jeertina no bi jabaani alla tobe mabbe tob wangan tob alla tobe mabbe tobe kaaji jeegul ani ngo xam na bum nan ngo wana bum alladhi qul bi alhamdulillahi jatore ngodani alla wa salamun kisal yawan ala kisal alla yawan ala ibadi ijab mako alladhina min sawabi usubi nan oyi Allah mbele ko Allah khayrun buri mojjude amma tusikuna walla ko goddum ko takkarone Allah ko mbele ko Allah buri mojjude walla ko shirku Allah yon tokko ko mbele ko Allah yon takkay Allah ko walla ko buri mojjude ala Allah tabaaraka wa ta'ala buri mojjude baade ko takkarone Allah ko tagane haydara wawa haydara nafata lorna en lorla ni sabi saari ma nanu jey amma khalaqa as-samawati wal ard mbele ko on tagdo asamanuji tagi leedi wa anzala lakum jippina minas samaa'i indiyam minas samaa'i asamaa'a indiyam fa ambatna o funni bihi sabunyano hadaa'iqa manan zardengaaji zaatu bahjatin jogidi manan ngari jondi nani ma kana lakum tiyawan baawano antum bitundi punnaton sajara haa lekki mudum on baawa o wi a ilaahun ma allah mbele won poddo rewede sawdini Allah tabaaraka wa ta'ala wallahi ala poddo rewede sawdini Allah tabaaraka wa ta'ala Allah baddo deedo gele pop temo chawdinta Allah o wadani tinani de wadate wadani tinani de wadate Allah ko wari hen a ilaahumma Allah wa wada Allah dewre Allah soni balda ciumno kambe qawmun ko bi imbe yaadiluna e be goppa lawul odul ko selde yaadume be cela e cela pay shirku billahi Allah wadani deedo mojjere fof gonaay mantu jox wana Allah tabaaraka wa ta'ala ya salaam gonaay wiide ade yatt ade jarfa dum neesan gile kay joyiti me carte Allah la way neen eske salaam amman jaalal ard walla ko on baddu leedi qararan leedi ina nyiibi leedi na ina deeji ede baddi hen deeji baddi rumbaani mata sekus qararan ina nyiibi wajaala wadi khilalaha indir leedi anharan chaali waja'ala laha wadan liddi khid rawasiya kaaji tabitinoji dum waja'alo wadi bainal bahrayni hakuni maaji de kadi haajizan heedo hakuni maayo wal be maayo han wadon heedo de dum jittudirta on Allah o ren atilahun ma Allah mbele won Allah wodi ci poddo tawnaade o do Allah tabaaraka wa ta'ala balda ci aktarum ko heema be la ya'lamun ganda tawhid heebe yimbe ko tam ganda tawhid billahi ganda wotu inda Allah tabaaraka wa ta'ala naam Allah ji Allah tagi Allah wadi dum hay hefere ben gandi ko ganda woni ti tawhid ila uluhiyya ko ganda o jeedo tagdo baddo ko kanyu tamana foti rewete kanyu foti noddede sa do kanyu foti nyaagede kanyu foti hulede kanyu foti jabanede yemirore ko yemirta ko ne ko anil sallallahu alaihi wasallam yettinti ko kanko foti jabanede yemirore nani woni manar be Allah tabaaraka wa ta'ala wana e min kay monande Allah no wodi e hefel makka ngande Allah no wodi min kay monande Allah ji asman e hefel makka ngande Allah ji asman wana dum soklayma sawe ya yaro ya Allah sadare o diine yaro o diine Allah mo holli annabi sallallahu alaihi wasallam on dewta Allah tabaaraka wa ta'ala yo de man dum soklayma amman yujibul mutar mbele jaboto do manan joñado jogi do manan sunu dajo sedele sunu di mo jabo iza da'ahu tay nuddi mo non sanu di asani sedene anu di Allah Allah jabo way kshifu suwa o hunchan ma sedene de way jalukum wadi on khulafa'a kun lumtundirobe khulafa' al ardi kun lumtundirobe leydi he holu be jaha be ngara be jaha be ngara saari joni galle hande galle mon joni galle mon ay ndir wuro joni aje galle gondi hondi galle mo tawada to tara hay baama ma rakam jeno galle hay baama jeno galle no ay gata hay baama jeno galle ko won gonno do yehi an nga on ari yi on ari yi on ari yi an hande wa ari ganda ne ka jaho on garo cagam ne ko la faala a ilahun ma allah ala podore rede wadde allah tabaaraku wa taala gadilam famdi ma tazakkaruna ko on manam baccio so on kala mo nanta kon so on jewti man moj mo ngandu hay ko allah tabaaraku wa taala bandet hay ko tawhid ene fori wonde ngoje manan neddo fof kadi anda tawhid no man fori wonde sabi e mi bur wonde an Allah tabaaraka taala yar wala luqman min woni inna ash-shirka la dhulmun 'azeem wadude Allah hunde goddo wala goddum ko toñange mawngi sabi Allah baddo beedo gede fof ngadda mo wadaani haydara mo wadaani haydara tinani ne wada he tan cawnina dum Allah wala gaani nata noddude Allah kany non noddata sa dañi haaju kany noddata sa debi yande ko kany noddata sa dañi sello kany noddata njigita Allah tabaaraka wa ta'ala te Allah ima noddam mi notuma noddam mi notuma amman yahdikum walla mo ene feewno on fi zulumatil barri wal bahri mon feewno on e nibbere jere nibbere manan mayo wayu baman yursilur riyah yawon nelo neldo hindu bushara bushara ne weltini bani rahmatihi gaddo hindu adu hundu tobundu weltino ngandu tobanaara a ilahun ma allah ma allah mbele dewateer no fudi wadde de Allah tabaaraka wa ta'ala ta'ala Allahu Allah towi amma yushrikuun Allah towi e ko be badda he mum ko Allah buri dum nani amman yabdul khalqa wala mo ina fudda tago summa yiduhu o wattano go wanoni ko dum o fudda tago o de ranga tobbere ha yetto ha yetto ha yetto ha mawno mayo arsu gadu do wonno waman yarzuuhum e garzigino on fina samaya saman wal ardi li asaman o tilina tobo lido yeltina pudi a ilahun ma allah mele won man dewatedo fudi wadde de allah tabaaraku wa taala fotani kay wul wibe haatu ngadde burhanakum hujjamon in kuntum sadiqina so tay wuri jii gonga e biyeto mon ko bayibe e biyeto man o don dewobe e biyeto o don biya o don nodde be ngadde dalilu ngadde hujje e fodi wadde nedi dum on baawa de dalilu ma dañu dey ay qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin ni ko juul fo woni puri waddude kala ko neddo en nodduma e diine he en haalama e diine he bi be qul haatu burhanakum gadde hujja ma hujja ko Allah wi na dal sallallahu alaihi wasallam ko nan fuma nako mer nen wul wi be la ya'lamu anda man fis samawati wan bi asman wal ardi wan bi leedi be wan bi asman ko malaikaaji wan bi leedi ko malaikaaji yimbe jinneji be ganda al ghaiba ko birni Allah tabarak ne Allah de ko ni la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaib e nga hay gormi anda wirni illa Allah subhanahu wa ta'ala Allah goto andi ko wirni kono ko wirni anda ko wirni ko ni ko wirni ko arañ taw yaadu mi wota ay odo o mo jida ma won ko woni so jibina mo mawni o resita ko nangam o jibina ko bibdo nangam bido woni ko nangam dum na bidda haro wirni Allah no wi hay goto anda hen ko wirni ndeysan nani tewa ma suuna be ganda ayyanu ba suuna haynde be mayata be ganda e debu mito be ganda mo andane mayata andane ummito o suuna hala ma avenir ma wanda mana ka watan hegil tan nani ayyanu ba suuna bal baccu bal balid daraka manam fotto yi ilmuhum gandal mabbe fil akhirati kambe fopori gandal e daranga ay daranga ko rip hay gono anda tan gadara anil sallallahu alaihi wasallam nam dano danaga wi manil masul an habi alamin as-sayyid nam dadu burain nam do andu bal dacu humno kambe kambe fobe kambe hefedu makka e ganda daranga e ganda hode arata hay anil sallallahu alaihi wasallam ibanu anda bal dacu gay humno kambe fi shakki minha kambe makka na bin hefedu gonan Allah be ibi cikiti gane ko danaga arata bal dacu humno kambe minha e daranga amun hakillaji ko gumdi ay julbe be kam hay so ganda daranga ni arata ina gongi ni daranga ma ar kambe ko be sikiti be arata bade be nongi gongi be ma daranga be ngaban sunna gindi so sey tun kan ren wa qala lil wi be kafaru yaddu bi allah aiza kunna mele so min goni turaban leedi wa abauna ibabi rabi amin ayna min al mukhrijuna min jugur yaltudi ay hefer be bim bele an anbi sallallahu alaihi wasallam minen somin jeehi amin maayi min gonti leydi baabiraɓe amen nantone taaniraɓe ene jaatiraɓe mamin jalto ɓe mbimo laqad wujidna hada nahnu wa abauna min qablu ɓe mbi laqad wujidna min podanama nahnu minen wa abauna minen baabiraɓe amen fo min podanamana mamin ummito min qablu ko ɓooyi ina haala wona min ɗo ila asatirl awalina sowona penale mana ɓennuɓe tan ɗum ɗo ko daari tan ɗe penale ɓooyi min ɓooyi ɗum nandi ey son mayi kono ummittoɓe son mayi kono ummittoɓe min ɓooyi ɗum nandi nani mbiɗo ko penale ɓe jaɓani nani nani allah wi qul wiɓe siru jeehe fil arde leydi fanzuru ƴeewon kayfa kana hono woori aguibata l mujrimina so tawi oɗon jedda wonde allah tabaraka wa taala ene waawi jeehe tan mbaɗe tourisme mo on jii guure manam ɓurnode on civilisation ɓurnode on hodde ɓurnode on sembe allah ne harki ɗumen haalade allah mbaw ɗum o noon ndeke so wari on ene wawi ɗumon ɓursude nani allah wi annabi sala alah sallam wala tahzan alayhim wursuno koɓe cali manon jabdema ko woɗum wursuno andi annabi sala alah sallam toujours allah ne wiyamo aɗa wara hoorema mette soɓe gowninani ali wursuno wala takun woton fi diqine haɓre mimma yamkuruna koɓe mbaɗanma ko fof kadi woto haaɓa wata haaɓa ɗum ɗo firti ko woto toppitoɓe an wonama ko ƴettini lalal ngal soɓe jaaɓi ko koye mabɓe nafata soɓe calima koye mabɓe mana ɓe ɓellorlata nani koto hen wa yaquluna eɓe mbiya mate haala l wa'd an kam lebte mbiyatami annabi sala sallam de lebte mbiyata ene garde hone garata in kuntum sadiqin sey hew koy ko gonga kode garoje ko holde hen allah wi qul wiɓe asi an yakuna radifa ene wawi taw natti woɗɗudde asi an yakuna na wawi taw woni radifa ɓadima lakumanɗe on bade ley tastajiluna ay ko kañanto ɗon ko ne wawi taw ɓadima wallahi ɓadima saabi ɗum ɗo ko makko o haaldano e mabɓe caggal ɗum jeehi wolde badri mbaɗa wargo ma wargo muuta duuɓi seeɗa tan caggal ɗum wa inna rabbaka no joomi le dou fadlin ko jomɓural allah naase yimɓe walakin ko woni acteur ko heewi yimɓe la yashkuruna mantata allah tabaraka wa taala allah tabaraka wa taala omo rokki yimɓe heeɓe mana ɓural ɓe o rokki ɗumen jawdi ɓe o rokki ɗumen cellal ɓe o rokki ɗumen ɓesgu ɓe o rokki ɗumen laamu ɓe o rokki ɗumen muñaneede mana juɗde balɗe kono noon ene famɗe mabɓe mana manto allah tabaraka wa taala heewɓe mabɓe mantata allah holɗum ko allah waɗaniɓe ko ɓe mbaɗa haɗo allah yiɗi ɗo ɓe mbaɗa haɗo allah tabaraka wa taala yiɗi ɗo ɓe mbaɗata koye ko allah tabaraka wa taala yiɗa nani mantude allah mana en sadi ndeysan hayso joomum hokkama nema wiya min noon ɓaade allah wurnima mi tawama beela ɓinguelam ngel ene waɗa mana beela alay saago mi adduya buubaji mi adduya sabareji alay saago mi waɗa mi waɗa ɗum onin jettirta allah jettirta allah ɓaada mi ari haɗo mboɗa waɗa allah kala ka yiɗa mami waɗa ɗum ɗo hande komi beltiɗo kala ka yiɗa komi mbaɗo assalam wa inna rabbaka no joomela yaalamu en andi ma tukinno suduruhum allah tabaraka wa taala ene andi koɓe mofte ɓerɗe mabɓe bama yuɗinuna e koɓe kalata bama yuɗinuna e koɓe kalata wama min ghaibatin woodani manan ko wirni fi samai asman wal ardi leydi woodani illa fi kitabin mubin sowona ene winda e lawhul mahfuz ay kala ka yiyani ko jogori wonde foti ko ɗo e asman he walla e leydi he tawata allah tabaraka wa taala bindi e lawhul mahfuz en kaalino allah tabaraka wa taala addi tagdi ko kuɗol o wi kuɗol ngol yo windu kuɗol ngol windi ko jogori wonde ha haɗo haɗa haydi e lawhul mahfuz ɗum woni kewata joni inna hada alqurana yo oɗo qurana yaqussu omo haala omo qissano ala bani israila e bani israila en acteur alledi ko ɓuuri hewde nden hunde homno kamɓe fihimo yahtalifuna eɓe luuri ay bani israila en ko lurdata ko ɓuuri ana an laɓɓina ɓe ana haalaɓa nde wonno kamɓe bani israila en tawrete moussa mo adduno o koɓe modifiɓe ɗum hen koɓe modifiɓe eko yanti hen ko kadi woni koɓe jiiɗa yaltinde ɓuuri ana ar laɓɓitin mana yaltinaɓe haalaɓa nani wa innahu ayno qur'ana o la hudan ko peewal ittuma e majjere fama e lawol wa rahmatun ko yurmede lil muminina kadi ko yurmede wonande gonginɓe allah tabaraka wa taala saabi a jaɓat ɓurano daɗa e lefte allah tabaraka wa taala wa inna rabbaka no joomi yegdi baynuhum allah ma ñaawa hakkude mabɓe yawmal qiyamati yegdi baynuhum ɓe hukmi he e nunɗal muɗum wono kanko allah al asisu woni jaaliɗo e laamum al alimu manan ganduɗo nani Allah janim sallallahu alaihi wasallam fatawakkal ala Allah anani sallallahu alaihi wasallam hol nor Allah wakilo ay Allah tabaaraku ta'ala innaka ana al-haqqul mubin gonda koy gonga laftudo gonda koy gonga wotuhul woto jasin koy gonga gonda wakilo Allah be baytara mbawade innaka ana anani sallallahu alaihi wasallam la tusmi'il mauta annanata maybi wala tusmi'u summa ad-du'a ay maydo mo ganduda berdi mo wurani awa wadde ha nata islam faw mo ganduda hakili man uddisay awa wadde man ha nana gonga iza wallahu so tayi man min dumti mo mudbirina kana ko be iza so pokkiri mudbirina be dumti faw hay so citi ma nandi dum beebani sakano so kadi so horum ki dum tima ay kambe heferbe ko alli taba allah ala qulubihim alahu ummi man berde mabbe e nana sa e jiyata gonga dum wadde annabi sallallahu alaihi wasallam wanande ina galatsu nauta wala tsuma summa dawala wala mudin wama anta wanani ankari bi hadin bumi an awafindu gum an dalalati majramat in tusmi mbawda nannude ha jaba illa man yu'min bi ayatina nannata jaba tan ko gongdindo mana ayatul tabaarak wa ta'ala ay fofno ben muslimuna ko gongdindo Allah ko julbe ko labbi bi manan tawhid muslimuna ko julbe inshallah ndar ndo ha jang bamten bo iza waqa alqawlu alayhim akhrana lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum hada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.